Jamani na wauliza nitafanya nini kiumbe mimi nataka niwe sawa na vijana wenzangu na kula jambo cha tabu nitafanya nini kiumbe mimi nataka niwe sawa na vijana wenzangu kula jambo cha tabu nitafanya nini kiumbe mimi nataka niwe sawa na vijana wenzangu jamaa hata kazi sina nitafanya nini kiumbe mimi nataka niwe sawa na vijana. wataka nikose radhi kwa wazazi. Ni bora nikukose wewe kuliko wazazi. Penzi tena ni karaha, wataka nikose radhi kwa wazazi. Ni bora nikukose wewe kuliko wazazi. Kwa kweli mapenzi yetu dada, bora yaishe kuliko kunidanganya nibadili. Sarah.